الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون سورہ نحل کی مخکی دوادی ذکر شیو کی دوادی پابندی کوئے او خلاف ورزی کول دیکھے دنیا ہم دیر نقصانات او داخرت ہم دیر نقصانات دی آیت کی قرآن کریم د تلاوت او د لوستلو مسله ذکر کړي هغهي مسلې سره تعلق دي چې کسو کوئی چې مونږ د الله په وادي پابندیو کو اذه مونږ نه خلاف ورزیو نشي نو قرآن تذکینن قرآن د لولي قرآن سر دی رابطہ ساتی نو دی بدا اللہ پو آدی پابندی نو ذکر دی قرآت دا قرآن ذکرو کن دی مداو چمخ کے عید کی ویلو ولنجزینم اجرم بی احسن ما کانو یعملون چیز بدی لڑیر خیستا اجر ورکو ما داوی عملونو چی دی کری دی پا عملونو کے بہتر عمل دا قرآن دے قرآن لستلو قرآن زدا کول او قرآن باندے عمل کول دا قرآن ہر قسم خدمت بس دینا دنیا کے بہتر عمل نشتا انسے کہہ گئی پسی قرآن ته ترغیب بیان کو کله چې دا ډیر بهتر عملو او شیطان نپری دی عمل تسوک او بیا داسې عمل چې دا غي الله سره دی رچت مقام او درجه یې دي ته چې تپری دی الله رب العزت وی چې کله تاسو د قران د لوستو اراده وکه راوایخ له اودام نیتی چې تلاوت کوم اعوذ بالله مخکې وای دې کې ودا فائدې چې تاسو به شیطان د وسوسو نه بچی ځکه په دې تلاوت کې او په دې قرأت کې به شیطان تاسو ته قسمه قسم خبري او وسوسی او خیالون راولی مجھے تاسو اعوذ باللہ نیویلی نراوا بے اخلے شورو بے کہے خویا آیت ویلے یا نویلے عدی کی بسوک آوازو کی سوک برینگو کی سحادثہ و سمصیبت پا پیخشی نو بس دا قرآن دا تلاوت ناو پاتش دی شیطان خودیر منصوبی دی دغه په خاځه چل کو چې هر جمعه سره به مخ ته اجره جوړ او په کلو کې کنه د کلو دا عادت ته ها چې اجره یې جمعه نه نوم ویره کار نیمګړې کې جمعه ته اجره نه نوم ویره نو بس چې جماعت جو خوا کې وسره وجري نو چې چا به جماعت کې قران را واغست مشرانو او تلاوت به کو یو رکوع دعا نو وجره کې وشور شو نو بس دا به قران ټپ کو او لا وړو نو خلاصې به وکړو د شیطان چې په دواس اونره سيزو هجومات کې نو الته بوجره کې هغه یو بل سره اړم کړو لاس واچول نو بس دې د قران نه پاسې دنو د دې ډیر چلونه منسوبي نه پرې دې سو قران ته اوسې خو ډیر مرګري دي خو بندیانو کېم ناډیر خوشاله دي په دې باندې فیضا قرأت القرآن کلاچتو ارادو کی دا قرآن دا لوستلو دا قرآن دا تلاوتو کاغا بحروی دا منزناو کاغا پا منزکیوی فستعیز باللہ اعوذ باللہ تمخ کیوایا کنا زکا زمان دا منزو ترتیب دا دے کنا چودریگو ناول سناوائیو سبحانک اللہم و بحمدکا تبارک اسمکا و تعالی جدوکا و لا الہ غیرک نبیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبیا قرآن شروع کو تکا الحمد ہو قرآن دکن ندا منگز دید پارا اعوذ باللہم اوی بسم اللہم اوی ډیر بهتر عمل دی د الله خبرې دي څنګه الله لوی دی نو خبرې لوی دي دا غیر پاره و زمره تیارې پکارې ها نو دا څه کده وانځنه بهر یې لولي نو به چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم چدا دې وی شروع دې وکړه بیا تلاوت په میان کې سم عذر پیښ شو کنه تو خیدرغه یا سنورسو او پاسې دي او بیا رالی بیا و صرف بسم الله وای دغه چې یو ځل تعویل یا کافی ده کنه دا آیت مطلب دا ہے ظاہر کی اشکال لے بکی ولی اذا قرأت القرآن کلچت قرآن اولولی تلاوت اوکی او بس یہ کی نفس تعز باللہ بیا اعوذ باللہ ہوایا بیا ساجت تے دا خوچی مخ کی ہوائی چدا عمل ستا نصیب شی او پا دی عمل کے دا شیطان دا دوکونا دا وسوسونا بچ شی دا قرآن دغه طریقه ده کله کله داسې کیږي مطلب څه نسی چې اراده وکي ادا سډیره یا تونې قرآن کې خام کله وی ذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم وایدیکم کله چې ودری کې مانځتا نمخونه او لاسونه وینځه نه کله چې اراده وکي د مانځو او دا څه کوي کنه مخکي اراده وسري ښا دا سوي اذا قلتم فعدلوا کله چې خبرې کوي نو انصاف کوي نو سمانا چې خبرو کې نو بیا به انصاف کوي نه چې اراده وکي د بیان او د تقریر او د یو خبرې نو انصاف کوه خامخا مخکي ځان سره دا لازم کا دا مطلب یې اذا سالتمون متان فسالون من وراء حجاب اغیم دا مطلب اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین ایدین نجواکم صدقا دا مطلب بدتیان نب قرآن پویدو نب حدیث پویدو حدیث کی راغلیو چیزہ سولیتم علی المیتی فاخلصوا له الدعاء کله چې تاسو په یو مړی جنازه کوي او دا دعا ول ډیر په اخلاص لولې ښا دغه جنازه دعا ده دغه بګه روکو نشتا سجده نشتا دعا ده کنه دعا کې روکو سجده ای دا دعا ول ډیره په اخلاص اولو له جل و مغفر لحینا و میتنا و شاهدنا و غائبنا و صغیرنا بدتیان کونشو ناغیوی چیزا صلیتم علی المیت جنازم اکڑا و مڑی بانده نفاق لسو له الدعا اس لا سجد کے دعا و لوگ وارے دیر غٹن وارے و خوڑا دا خوئے دی ایتو نصر ابیاس چل کے دستا علم دے عرصد خراب کرو حل تا ارادہ مطلبو کلچ ارادہ ہو کئی چی جنازہ پی کو خلی دیرو خلقو خو ارادہ نہیں کنا ویرہ پا دی خلقو زمونگ اڑنگو آلی چی جنازہ پی اوکو دی مونگ تا معلوم دی ولاگر دی کو جتیان دی نخو اللہ وی نا چی کل ارادہ کئی چی جنازہ پی کو ما دا دعا و لڑی را پی اخلاس ہو آیا لڑی را قیمتی دعا دا بلی دعا تساجد تے چیغی کی دی اخلاس ہونکو اچھا سلام دیو گرزاؤن سو کی پولار دواو کے سو کی پناست دواو کے دا دن تیر شوی دنیا کی منسوخ شوی دے عجیب خلق و خواہ حدی ور پسی وسم خفا دی چا توائی چی دا سکوا دا سکوا دا سکوا یہ روی ایسے نچے آگا زالرا نومیر کې استاد امز دنکو وای بس می پرې ده کنه ښه تور پسې خپې دور کنه نو هغه زالم پرې ده کنه ښه د دې درنه هغه سیاه ګیدړ نوځي فیزا قرات القرانا کله چې را دو کې ته قران دلوستو فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم بی پی های شوی دکو پناه و غالا پا اللہ سران دی شیطان را تلی شوینا اعوذ باللہ من الشیطان رجیم وائی بس دا کلمہ دکنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوئی چی نبی علیہ السلام سران آستو او قرآن میں لوستو نماوی چی اعوذو بسمی العلیم من الشیطان الرجیم پیغمات ہوئی چی دا سو آیا چی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہا کزا اقرانیه جبریل جبریل ما تدا سو خودلی رکنا دباری نراغل دا او تا پا کی بل سو ہوئی دا سو مو آیا دیر خلق اسو ماغا سوی خوا تقریر کئی سکی مشروطی کئی نوی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ایرو ایدادی کم دے کلی دلی ودا کلیمہ پیغمبر نخدان دا نقل شوی دعوی ہے چی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سمت لب استعاذہ چی دی آیت مطلب دے دا واجب د په هر چا باندې چې پناه په الله سره غواړي کله شیطان نه وي کله دشمن نه وي کله بیمار نه وي کله خوار او د فقر او غربت نه وي پناه په الله سره غواړي دا واجب خبره ده او الفاظ ویل دا وی مسنون دي نو استعاذہ څه مطلب دی دیکی دا چطوئے چی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نو اٹومیٹک وطا دا شیطان نبچ شی نا تو چی داوئے نو اللہ رب العزت بطی تی نبچ کی دیکی سنشتا کارون اٹول اللہ کی تا سوالو کن منتیو کن چی اللہ ما دی ظالم نبچ کی نو بس اختیارات خدا غدی کنا نو بطی نبچ کی او چې تا اونوی نو الله دې تنه نه بچ کې نو تزان بچ کول شي درس د الله په اختیار کې دی ښا انه ليس له سلطان بشکا چې نشته د شیطان لپاره اس زور او غلبان علی الذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون خاص پاری کسانو چې په صحیح معنی کې مؤمنان دي او صحیح معنی کې مؤمنان کم دي وعلی ربهم یتوکلون چې په خپل رب باندې اعتماد کوي دا اصلي مؤمنان دي کا الله وی په شیطان په دې باندې سزور نشته د گمراه کولو لیس له سلطانن سلطان وسد گمراه کولو نشته وسوسې بکی او فکر بوله غلطی گمراه کولې نشي سفیان سوری وی داسې گمراهیم چې هغه بیا د بخنې نه د معاف کېدو نه ای او د شیطان په چا باندې دا غلبه نشتا چې داسې گمراه کی چې بیا دا هغه ګنا نه معاف کیږي توبه نه قبليږي نه آدم علیه السلام ته وسوسه وکړه کنه نو غلطي او خطا یو شو نو گمراه شونه الله رب العزت ته معافي وکړه توفیق ولا ورکه د توبې چې هغه توبه وستنه الله ته معافي وکړه نو شیطان دغه سم ملامت شو ذلیل شو دغه ستبا دغه دعاګانی دغه کلمات نه یې رہے دا به بالکل خیال کې ساتي ښا نو بچکی و دې الله هغه و دې بچکی مانځو کې کله د انسان نه غلطي وشي کنه څلور رکعات کيو مینز کې کی ننی قیدت پاتش دا دې شیطان دوځنه دوه تاسو وسوسه وسوسه واچولې اداغه نه واجب ترکلو الله رب العزت وي خیر دې د دې هم چلشته دي چې کله اخیری کینه په قاعده باندې عبد رسول او پوره وای نو سلامو ګرځاو یو طرف ته دو سجدي وکړه د څه لپاره ترغیمن لشیطان ورګه چې دلو چويخه ته خوشاله شو چې زمون می په خراب کو قاعده ته پاتې شو زینر خبر چې دا دو سجدی دی وکړي الله ته نو بس الله رب العزت تامون صحیح کو او شیطان یې ذلیل کو رسوای کو کارونه خو الله کی خطب عمل کې پاغي باندې خلق نو خبر د دینه د ځان نه سې جوړ کړیو چې کنه رش ک په دی باندې شیطان کمزور شي پما نبی علیہ السلام سر روانو یو سلی تکره والا نوی تعیسا شیطانو شیطان دے حلاک شی درد کارون دی نبی علیہ السلام وی داد سووی داد تچا خولی وا تعیسا شیطانو کم دے کدے کم کتاب کدے وی دا سووی چا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولی ستا پتا ایسا شیطانو کسا نشتا چی تا داووی نو آغا دمرا غٹ شو نبی علیہ السلام وی چی با دی کامرہ کی نراتا دمرا غٹ شو ولی خوشحال شکنا چی چگا می تویستا اوی چی تا عوضو باللہ وی نو آغا دا سیشی لکا دا ماشی پشانتی دمرا نا ارسو کلی دینشی کمزوری نظر والا دمرا کمزوری نو که شیطان تا زور رسی کنا نو پا دی کلماتو باندی چگا شریعت کی قرآن و سنت کی را غلی دی خواب تبا ازان نجوڑی بلکی چه اللہ و پیغمبر سویل اقا بوای دد بیا پتا باندی اس وص نرس ذکر حدیث کرا دی چه دا شیطان یوزل ناستو چگی والی و پزان خور نوستی نا ټول مریدان و تراجم شو ولې سچالو شوی هغه ته بس آیت نازل شوی دی سوره ال عمران کې چلانا بلعزت وی والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم فاستغفروا الله کم خلق چې ګناو کی کلوې ګناي کوړو کی ګناي ابیا اور پسې استغفار اوغړی الله تبخنه وکي نو یز ټول ورځ په خلق خاریو کما او د ګمراهه ډیری کولکه او تکیدما او چیغی وی استغفر الله نو زما خاری او ګوس زبا سجل کوما ډیر خپا او ډیر غم جنو کله کله مورید داسې چې هغه د پیر د پاسه یې ښه هغه وته وی ګورځ مونږ سره خبره مشوره کا وکنه زمونږ نه تاسو کا وکنه وی مونږ وته داسې عمل خيو چې هغه استغفر الله نه وی کنه بیا خوشاله شي روي موریدانم داسې ښه مونږ وته وایو چې په درود تاج کې دوره ثواب دی دیر تی بیا استغفار غواړی کنا امونگ دو توائیو چی پا دی دعا کی وایا یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیعن للہ پا دی سرد وو رضو تبل رکی گی دیر تی بیا استغفر اللہ ووی کنا خوا بیدتی او توخو بیدت اگه توی چسو کی کینوی دی که ثواب دی تو جمعی پشپا بے صورت ملک لستو کنو رشپو کی نا تو تدویلو کرنا بیدی کی ثواب دے کرنا دا قبر دا عذاب نا پی سڑے بچ کی گی میر داگی ملات تاویلی شو چی توباو باسا گناہ دیو کن نا نا نا نا پس داگی شیطان خوشحالش خوا انہو لیس لہو سلطانن نشته د د پارا زور او غلبه هغه کسانو چې مؤمنان دي او په خپل رب باندې اعتماد کوي نغیت شیطان نشیران از دې کې دي دا خلق چې تنگ دي کنه ویره وسلوخ را ورزیو ادا نخری را سره کوي اوازونه را تکيو دیر تنگ شوی پا دی کور که دا کور با خرس کنو وی کور سل خرس ہے اللہ وانی توکلو کا اس نشتہ دے استا پا اللہ توکل نشتہ دے کتا کلا پیرانو پسی گرزی کلا باچاگانو پسی گرزی کلا تعویزو نا کئے پا خدای دی توکل نشتہ نو دیو در باندی لبی کئی کنا اخو اللہ ویلی دلتا اموی سورہ بنی اسرائیل کی با امراشی چیز شیطان حسائی مومنان و مسلمانان باندے بالکل دے نزدیغ دیتا نزدیغ کورتا چیزی کہ صحیح خلقی عقیدت توحیدی او اعتماد پا اللہ باندی مجال دے چلتا پیریان خکارشی نمد پیریان و اخلی او دی شیطانان پیریان چاہتا سوئی دا خدا شیطانانی تنگول کئی دا دید پارا چی دی سچلو کی و سچل دغی چی یا لڑشی مزار شریف تا یا بل پلا بس شرک تنوشی نو بس اغی پا آرام کی قرآن وی چی دا دا زور قوم منانو باندی نشتا دی ہاں دیر خلقی چی تو تووی چی را دا خو تاسو قرآن وی مونږه ختمونه کوو سورۃ یاسین وایو دا سورۃ نوایو او بیا هم چې دې کار نکېږي نه کنه تش په دې خو نکېږي دا خو د اعتماد خبره ده سورۃ یاسین خو ډیر خلق وي او چې اعتماد نشته دنه توکل یې نشته په الله باندې نو صرف لستل او تلاوت کولو د توتی په شان ته دا پیدا نه کوي کنه دا خو اعتماد غواړي چې بالکل دغه سيزونه به انکار کوي جنمنم دا سيزونه تاویز په کې چارا واستره سختونه په کې چارا واستري دا چا وی قسم قسم نخری کی دا خلق کر. انما سلطانو هو بشکا زور او غلبہ دا شیطان چی دا علی اللذین پاک کسانو یتولونہو چی دا سرا محبت ساتی یتولونہو دا سرا دوستی کی باقیدہ او ډیر قدر و عزت یې کوي اپ دې باندې فخر کوي ښا چې مونږه زمونږ وی هوایي خلق سره تعلق دي اغي راضي مونږ سره خبرې کوي او چې زمونږ نه شې ګډ وډ شي نو هغه الوی راته او کدا څه سمرزي خطرناک مداغي علاجوم کوي کنه او دا مونږ نه لیکو تعویذونه دا خو هغه مونږ له لیکي ګورو ته دا سي اعتماد دی په رابطه و سره شروع کړی ده رشتہ خپل ولی و سره کړی ده سما يتولونه والذین هم به مشرکون او کسان دي چې د دې شیطان په جوان دی الله سره شرک کوي بهی ذکر آورده خواه چه دیوله او سبب جوڑ شویده بس دو تا دا طریقه او لار خیستکلی دی دی پوئیگی نا او اغا شرک ده کلو تا یو سوئی کلو تا بل سوئی قسم آ قسم خبری و تا خولی دی چستاسو نس رکشی تاسو با وقع دم و آخلی پا مخ که او دا با وای چیا عمر ابن حمدان اِلَّمْ تَرُدَّ عَلَيَّ ضَالَّتِيم ارا زمانه کې جدا جدا اولیای کنه هغه وخت کې با عمر ابن حمدان نو لوی ځوان نو چې کو زما دا رخصه دی واپس نکو اخرجت کان دیوان الاولیای زبرې دا اولیا او د دفتر نو باسم ستا پاڼه به اوښلوم غره وی ته ګوره چې بیا ستا شی مونږ کیږو کنه دک نخری و تقولی خواه و قدمه بواخلی اداب و وای او کله چې ویده سی پا خوشی زی کرا روانی پا زنگل که و پا سارا که و یریگی نچه غبا که چیا عباد اللہ اعینونی اید اللہ بندیان و زمان امدادو که نبس وی تبی اخلاسی که نفت چه تا آواز که دا اللہ بندیان سوک دی دوازه که دا سنوی چی اللہ اعنی یا غیاس المستغیسین اغسنی اید خلق فریاد رسا ستان مدد غارم دا سنوی بی اخلاص اللہ وی ساتی اللہ نیاده عباد اللہ یاده عباد اللہ سوک دی دا پیریان دی کنه شیطانان دی کنه خواه همولان ولا سمی سمی نوی دا خواه ملائک تی نمراد دی دکه چه انسان سره ملائک شتی کنه سلی کل کئی و سن مخ که رستو دی کنه نوی دا چاوی لی دی چو آواز وطاو که زدت تی نادو ملائک واخلا لیکن دا اجازت شتی چتو بغیر د الله نه بل چاته आवाज کوي چې زما امدادو کې ادارا ته وایي د ملایکو اجازه شته دی ولا سمې سم کې ښا چې قران چانی ویل نو بس اذو کښې پې بهشکا غلبه ده دو او زور د گمراه کولو ده دو پاغه چا باندې دي يتولونه چې محبت وسر ساتي ور دي کدو ته چې دا شیطان دی نه شیطان دا وی روحاني خلق دی روحاني خلق دی کنه ملائکه یادې کنه دا غي ته ملائکه لایقه ستا کور د تصویران نه ډک دی تبې الماذ د ملک سپې پښوګان در کړ دی او تانور جبريل السلام وی چې مونږه کور ته نزو چې به کې تصویراني یا بگی چتا سپی کتری او یا چتا معشوم بیزای ناستی اکنا گنده دغه ځای ته نزو وی کنه اخو ملائک دی پاک خلق دی او استا کور ته راضی واړای ته نه راضی او کور نه واړای جوړ کړی دا ا دی وی دا روحانی خلق دا شیطان دی او تعالی تاته ځان د ملائک په شکل کې کړی دی ښا یتولو نه ودی او سره سمره محبت ساتي او کسان هم به مشرکون چې د دو په وجبان دی الله سره شرک کوي چې دو تویل دي دا دوته دا خسته کړی ښا هر سړی تخپل مناسب چې کوم جاهلان یې غی توخ کاروي چې ورته بغیر د دین الله هم یو کار نه کوي ګوره الله چې کار کوي نو دین ته پوس کوي جاهلان خو بدی ښا او چې دا سلوکوټي سو خبردار غونتی کنا ناغی لے بل سویلی چداو دا اللہ نیک بندیان دی دیر خوارے کلی دی دیر شپیرون کلی دی نو دا دی خبر اللہ کتا نور دی کنا نو تا چی سوال کئے کنا ندیبا نئی ریخا تو با چی خبردار غونتی سلی او سفید پوشی او دا بینک نری ٹیر شوی میجر سا منیجر یې بلی هغه دا تسبیح غستی او بس هغه له دا لار کتلې ده نو ښا مونږ یو ځای کې تقریر وکړو دا مردان کې باړی چم وته وي سار مالی اواز ډیر صفاو هغه کوم دا و چې ګورو الله وی فصلی لربک وانحر منظم در رب د پاره کوا قربانیوم در رب د پاره کوا موږ وی پخوا داسې خلق جاهلان چریبه ما خام درکاته د لوی بابا کول ا درکاته نه بل به د بی بی عائشی به کول دا به موږ وای کنه بس خو تقریر بس یا ممکن استو چه مه تن دې کې دغه سیو سپید پوش راغی خو خاسته یو وی چې زه غوسم د خپل مور د پاره د ورکاته کومه دا نه دی خو موږ وی چې تنیت څنګه کوي نه راځي کې غلې شو کنه کنيت داس کوي چې خاص د خپل مور د پاره دا بیا ګناه شو دا خو بیا د بل عبادت کوي کنه او که داس کوي چې مونږ د الله د پاره کوي خو ثواب یې غي تبخي ارو ما پکې دا تفصیل نه کړې دا تفصیل دا په دی وخت کې دا سه مخلوق دی ښا چې ستا مور او پلار سره محبت تنه په طریقه و سره محبت ساته کنه نو ته به مونږ دا غیده پاره کې مونږ هم د بل چا لپاره کې دی شي خو چې جاهلان نو هغه یې کوي نو دې شیطان هر چا تخپل مناسب یو منصوبه جوړ کړی دا او غیپ دوکا کړی دی خام نو دا آیت دلته هم سورې بنی اسرائیل کې هم راشي ډېر وضاحت سره باقاعده او دا د الله شان دی کارونه الله کوي کوم انسان چې هغه د دې خبرو پابندی نه کوي اعوذ بالله نه وای بسم الله نه وای قسم لی نو صدعا ولا نو ورزی اداغسی نلی عرب العزت اغد شیطان نه نساتی عرصو جو سره کئی کلی پا خوب کیوی ری اروی دیر خطرناک خوب می اوری دو سنگا غاگانی علیل شوی وی دیر غوخو خوڑ دی بیا او تور مار را پسی را روانو بس ویدہ باوی نکن آز تا کلمات نشتا پا جبا باندی تا له زور سره درځي چې ود کېږي نو الحمد هو آیا قل هو آیا آیت الکرسی هو آیا دا خو الله دې پر نازل کړي نو الله به کنه بچکی خدای شرط دې چې ته به دا وایې تا له جبنه درکړي اج کوم خلق د دې پابندي ساتي الله رب العزت یې بچکی ښا دې کلماتو کې څه تاثیر نشتا الله دا وعده کړی دا بس څوک دا وی نو زو ایت ساتم او څوک نو وی نو سورته مریم کې ویلو چې زور پسې دا شیطانان داسې پریدمه لکه سړی چې په ګیدل پسې سپیور پریدي اپدې غنو کې اور پسې په کوسپو کوسه ګرځي کنه دقه سي الله وي الم ترى ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم عزا تنګوري چې موږ شیطانان ور پریخي پدې کافرانو باندې او هغه چلو سره کوي چې دا غي څه خوخه شيخه لباس د انسان نه دي زمينه پاک کړو ګرځې دې د انسان نه دي خبرې د انسانانو نه دي حیا او ادب پکې نشتا دا تعزهم عز ادمه دا دې شیطان دا کارونه وکړه خو خدا خبرې نه وي ډېر د عزت ژوندو د حیا ژوندو د مشران او سبل سو جوړ شو رضا وجدا د چې دا قران عزت نشته دې د کلماتو بل سو بل سو خپل باندې وای وګونو کې به دا غیږي ته وګنده کوڼ دې ځان له ماشینې خپو دومره څه ولې نه نېریږي چې دا ټول ورځ دا شیطانی خبرې اوري او غانې باوري نو په جواب باندې ستا کلمه راضي نو په وګونو باندې راضي نو تب څنګه د شیطان نه بچ شي بغیر دې کلماتو نه بچ کېدل ګران دي خام واخر دعوانا.